طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا، صدقہ لینے دور کا، صدقہ لینے دور کا، صدقہ لینے دور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے مست بوئے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا سجدہ مجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دو نا تیرا، نور دل دو نا تیرا، نور دل دو نا تیرا دے ٹھال صدقہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا ہاں صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا مرحبا صلی علیہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علیہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا صبح تیبا میں ہوئی بڑا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا صبح تیبا بے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا مرحبا صلی علیہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علیہ مرحبا یا مصطفیٰ